سورة بقرة واتیا نمبر آیات 87. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولقد آتینا موسی الکتاب وقفینا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون فقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. سورة بقرة سلور حسوا اول ایسا کی اثبات توحید او غدر بابونا وا اول ایسا ختم دو والا دا جدا ستاسو یاد ای بیا با دی خلاصه دنیم دا اول ایسی اول ایسا در بابو نبانده و اول باب کې شل آیاتونو پشل آیاتونو که بیان ددر او ڈلو مومنان کفار منافقان او غیت صفتونو حکمونو بیاد یوشتم آیاتنا یو کم سلویقتم آیاتا پوری دویم باب پائی که نلس آیاتونو پائی که دعوت توحید و پلفز دو عبدو سرا یا ایوہ الناس عبدو فاغی دلائلو پینزا بیا دلیل وحیو زجرو بشارتو دفد شبیو چه دا سنگ کتاب دے چه پدے کی بیان دا پلق پلق کی نو جواب ان اللہ لا یستحی او بیا دا کیف تکفروننا سلو نعمتونا یو نعمت ما دا نش نش تکڑے دریم نعمت دنیا کې مدلا د فیضی سيزونه پیدا کړ دریم نعمت تاسو نکمه په فرشتو معزز کا سلورم تاسو د نکنا لغزش شوی او هغه ورته معاف کا بیا دریم باب د سلو ختم آیات نا تاخير دی سي پوره دریم باب په دې کې خطاب خاص او په دې تابعه عام نا اودد دریم باب پا اول رکو کدری پلیتی دی یهودو وی تحریف کتمان حق تر کی عمل دا اللہ دی کتاب آرول رارول دا خپل مقصد دفارا حق پتول او دریم پا خپل یو کار نکول او دا غی بیانو رو تکول او دا غی پا مقابل کدری صفات مومنانو صبر صلاة ایمان بالاخره بیا د یا بنی اسرائیل اذکروا دویم نشپک خطاباتو اول خطاب کې ات نعمتنا دعا زابنا یو نعمت ما د نش نش تکړې یو نعمت د فرعون نم اخلاص کړې ستاسو بچی قتلول دویم د ډوبېدو نم اخلاص کړې هغه مې ډوب کو تاسو مې بچ کړې دریم تیار قانونو کتاب مې موسی علی السلام تاسو ته پاتې کو سلورم ګناه مې در ته معاف کړه فتاب علیکم اصلورم پس دمر غمی استاسو مشران جوندی کریو اشپکم تجلیل لغمام ورین می دربانی سوره کریو اوم تیار خوراک می درکاو تیار خوراک برای که بناسی وردا اواتم دو چه گتینا یخی یخی با رو کل یخی یخی با او آغاز که او دو عذابونا یو رات لد عذابو دو برنا فانزلنا على الذين ظلموا رزا من السماء ادوی مذاب ضربت عليهم الذله ا تتماد د خطاب اول کې به ترغیب بیا دویم خطاب کې و پلیتې شلیاتن و پلیتې یو پلیتې د مشران او داوا نقض الهود و د ماتول دویم تاخير په حکم شریکی او دریم قتل النفس مال د فارغ خلق وجل سلور دو موجوده وی یو تحریف هو و منافقت او دریم الامین سلورم محسسین لانفسهم بالجنه چې موږ د جنت ټکا داران یو زکه موږ د فلانی سیزه ذمہ وار یو بیادریم خطاب کې انکارهم من الاوامر و اتیانهم بالنواهی مخکې رکو کې د دې رکو د دې ایک سبق زمنګ دې انکارهم من انبیاء السابقین د پوهانو پیغمبرانو نه انکار کول داغه خبره نه منل داغه انکار دې کنه د یو مشر خبره نه منل داغه انکار دې لکه زه ملک د خپل امیر تابعدار شي د خپل مشر خبره منې په خپل منځ کې و محبت ساتي خبره د مشرانو منې او ته چې داغه لحاظ نه کې د امیر خبره نه منې خو ته خو زما انکار کوي کنه ها دا غیدا د يهودو کار ولقد اتینا موسی الكتاب پتا کې ورکلې ما حضرت موسی عليه السلام ته تورات تورات مول ورکلې وقفینا من بعده بالرسل اور پسې کړو مونږه پس داغن نور انبیاء علیهم السلام داغن میروسو نور پیغمبران اور پسې کړو موسی علیہ السلام مې لګلو مخکې داغن کتابونو انبیاء ورسو واتینا عیسی ابن مریم البینات اور کړو مونږه حضرت عیسی علیہ السلام تا البینات دلائل ښکارا دلائل اخکارا آغا موجزی صورتی آل عمران کے برایشی اخکارا موجزی وی اخکارا دلائلو چا اللہ عیسیٰ علیہ السلام تور کرو وعیدناہو بروح القدس او مضبوط کرو ما غلرا پا جبریل امین باندی چی چر تبا تا جبریل امین بور سرو یا مضبوط کرو ما غلرا بروح القدس پا قرآن باندی پا انجیل باندی چې چرته وته انجیل ور سره او د انسان مضبوطواله په کتاب راځي چې کوم کتاب اخلي کلی او یا هغه خپلاو کړي واته نا عیسی ابن مریم البینات او ورکړو مونږه حضرت عیسی علی السلام ته د دلائل ما دې دلائل هغه ته ورکړو ایدناه بروح القدس او مضبوط کړي ما غلره په جبرئیل امین باندې روح القدس نا مراد انجیل سنگ چه پخانو کتابونو نے تعبیر پر روح سرکلے دیں نو دو قرآن نم تعبیر پر روح سرکلے لکه سورت شورا دو پنزو سیاد کے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَرُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِيمَ الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانِ ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا دارنگی روح قرآن يسألونك عن الروح قل هو الروح من امر رب دروب مبارک ته پوس کې روح څه شی دی ودا قرآن دی روح غذا راځي د برنا څنګه چې روح راغلې د برنا نو دا غیر پارا غزا هم راغلی دا برنا زمن ظاهری دانچا بدن جول دا کم دینا دے دزمکی نا دے نو دیر خورا کم دس پکار دے دزمکی پکار دے کم دزمکی نا پیدای دزمکی نا خوراک برنا راغلی برنا پیدای نو دا پر مخلوق آغا خوراک آغیل ملاو دا شد اللہ دین دے قرآن دے افا کل اما جاکم رسولن ایا کلا چرا بغیت اوسته پیغمبر به ما پاکامو ان چنبه وغوختو نفسونو استاسو پاکامو راغلو چنبه وغوختو نفسونو استاسو اوسم بعضی داسې سيزونه دي چې د انسان نفس نه غواړي خو هغه به مجبور دی او هغه کار کوي انفسوکم نفسونو استاسو استکبرتم زان بغړ غنه تاسو استکبرتم زان بغړ غنه تاسو با خواهشاتو چې نو وغوښتو نفسونو تاسو نه استکبرتم زان بغړ غنه تاسو دا غینا استکبارم کو ففریقن کذبتم وفریقن تقتلون نو یې ویټلې درو جنواله کاو تاسو ته پیغمبرانو او دا همیشه ستاسو کارو و فریقن تقتلون او یوی در ای وجل تاسو پیغمبران لرا پا فریقن تقتلون یو ډله و موجره د پیغمبرانو او دا همیشه ستاسو کارو او بل ډله عیب جن کولا دا همیشه ستاسو کارو دا تکراری لتاکید په ذکر کو همیشه بستا سودا کارو همیشه تفکرون کرس تفکر کر سوچو کر کر عبرت واهله ها ته تفکر ګور انبیاء علیهم السلام با بیان وکړو نو دا انبیاء مقابله کې به خلک سوټل شو دوټل شو یوی ډله به خبرې منله بالکل تابعدار بل ډله به داغه هغه چې کم ناکار او دوټل بشوي یوی ډله به چې موږ پیغمبرانو شو وجلې لوی خمه معمولی خبره هو نه دا خو ته درو جنواله به کو خلاف به کو لکه د منافقینو او باز پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته سینه وډولا خلاف یو کو چې دا بستا مقابله کوم نو چې چا سینه د بوله وا حضرت انبیاء او ته اغا الله تبا کړی زمونه ته ځان ته بچاو نه نو ته بس تکلیف غیدا ورک وقالو قلوبنا قسم چې د انسان نفس یو شی نه غواړي د انسان نفس نه غبط غني کته ته بیانې مله دې له ضرورت ته چې دا بیانې ولو داغه نفس هغه شیز نه غواړي نه چې کوم شیز نفس نه غواړي او د الله د طرف نه بیانول وینو بیان کړل د خلکو دو بيدنی خرابولو د پاره تو غنه بیانې تو خدای د پاره بیانې چې دا به الله منه کې غلطو شیزونو نه لکه وګوره بعض داسې خلک شته چې کم سیزونه داغه د خواهشات وي نو هغه چې تر رد کې نو هغه به خپه کی او استاد وجلو کوشش کوي او استاد د کمزورو کولو د ځان له کولو کوشش وکي او استاد وجلو کوشش کوي ما په دې باندې پرون د امام بخاری واقعیا بیان کړو وکړه چاغلال علما راجم شو چې دا مسله کوا خدایو مسله په دې میدان مکوا ځکه چې بیا وته خلک یوازې کی هغه ول زیم یوازې دنیا کې هم یوازې او قبر ته هم یوازې زما ا نو ځکه هغه داس مسله وکړه لیخلقو لن یخلو خوش استقبار زان غرگن تو خواهش پتابداری یو سره لکا حدیث کے دازی الکیسو من دان نفسو والعاجزو من اتبا حوا اخیار آسو دے چاگر روزانا دا فلزان سره حساب کئی چنل ما سور گناہو نا اکلو سار د پاسې دلیو ما ناشته مې کړو درس کې ناستو ما درسونه مې اورېدل زده کول دا غینه پس مارستو سور غناونه کړی دي بعد شپې ال سملا چې په غناونو توبه تایم شي او استغفار وا خدای ما معاف کړه از څه کړه غناونه در باندې انبار وی او لود شوي او په دوه کډل مرګ راغی نو غو در باندې پاتې شروع را زدي وجنا چې کلب سملی نو خپل کارونه درجه پروګرام مخه تکا چنن مسوله خپه کړی نن مسوله نقصان کړی نن مسوله بی دینی کړی دا نو پاغه د الله ته توبه تائب شه او اورو ګرزا الله ته بس استكبرت ففريقا كذبوا وقالوا قلوب غرا يوم سردا دا بعد خلق بیانې و قراءت خلف الامام نشتا منگو نشتا حدیث کرا جی کنا چه امام پسی برستو تلاوت نکے قرآت بنکے ولی دے امام قرآت دا چاہ دا پارا قرآت دے من کان لہو امام فقرآت الامام لہو قرآتن خلف الامام نشته دغه سقط نشته شومه نشته جمعه نشته دا غونشته خوش خواهش دا غواره خواهشاتو که داری خواهشات د انسان دا غواره چه قرآن خلف الامام نشتا منگو نشتا اوس کته دا خبره که چالکا عوض پا دین بانی اغسطلم نشتا نشتا نوز دادا دا خواهش آغا نگوالی دا غوالی نشتا که نشتا او گورا متاخیرینو جایز کرده ری منگو متقدمینو نجایز کرده ری اوز دا غوالی نفس آغا نفس نگوالی نو چه نفس غوالی پا آغی پس منگ روانو لا تهوا انفسکم کله چرابهغه پیغمبر په احکامو چې نه وګغتو نفسونو تاسو نن د انسان نفس کم شي غواړي نو هغه په سرواني استکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون یو ډلې به تاسو دروغ جن کوله د پیغمبرانو ها او بل ډلې به انبیاء علیهم السلام وجل او دا تکرار لیل استمرار دی چه همیشه با دا کارو خوشی همیشه دا کار دی نو بعضی سیزونه چه ده انسان نفس نوالی اگر که آغا خنی اگر که آغا خی نو آغی پس روانی بحر دا وقالو قلوبنا غلف وائده زمانزرونا پا پردو کی دی غلف دو مانی دی یو پا مانا غلف دا غلاف نا آغا پردا چې زړه پای کې بند وي غلاف چې زړه پای کې سوي بند وي د زړه د چاپېره پردي دي قد شغفه حب د یوسف کې راځي کنه دا خزه د زړه پردي د یوسف علی السلام مني غوسه کړې وي مينه د نشوي وا حنویو پردو ته وي ايو اغل فمانا اوعیت للعلم دک دی دی علمنا چونکی دو دو فرقو بانی رد دی یو پوی دی او بل امیان دی نسوارا دی یهودوی منگ تسل بیان که منگا سمخ پوییو زمنگا زلونا دک دی دی علمنا ولی منگ دا طالبگیر خو منگم کلی دا علم تدریسونو خو منگم کلی دی ولی منگ دا خبرانه کهو تی که منگ تستا دا علم زورت نشتا وقالو قلوبنا غلفن وای یهود زمنگ زرنا غلفن دک دی دا علمنا فلانا تاجو الى علم کا منگ محتاج نیوستا علم تا یو معنی دارا او دا دی معنی تایید صورت مومن گوری تاسو علتا ذکر کئی صورت مومن آخری آیات نیو آیات مخی صورت مومن فَلَمَّا جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَازِئُونَ اَرْكَلَا چَرَا بَلَدَيْتَ أَنْبِعَادَ غِيْفَ دَلَائِلُهُ نو دوی با خوشحال شو پا علم چه دده سرو ده علم نا پا خپل علم با خوشحالو سینسی علوم بانی با خوشحالو پا فلسفه و منطق پا غی با خوشحالو منگو توی ده خوشحالیو گا اللہ دی نصیب گا خو اصل علم دو قرآن و دو سنت و پا دی خوشحالی پا کاروا چه تا سر دو دنیا نور علوم شتا او دو قرآن و دو سنت پا علم بانی خبر نئی دا د خوشحالی سینورا خوشحالی الله په خپل کتاب کې بند کړی دا فبذالک فلیفرحو دلتوی فرحو بما عندهم التوی فلیفرحو بذالک فکار دې چې خوشحالیو کې په دې باندې پکار دے چې خوشحالی او کې په دې باندې فرحو بما عندهم من العلم خوشحال بجو پا علم چې د دې سره د علم نه په خپل علوم به خوشحالو وای ما انفلو کلا ما دا ډیګری او کلا ما دا مونږ الله دې نصیب کا خیر ډیګریانه وکا خود قران هم لګ ډیګری حاصل کا د فندا حدیث هم لګ ډیګری حاصل کا وحاق بهم ما كانوا بيستاجون نو یو دا چې زمنګ زلونه علماوي زمنګ لونه ټکري د علم نه موږ سائلم ته محتاج نيو موږ سره فلانه فلانه علم دي موږ سره فلانه فلانه اوس هم وي دا استادان صرف ترجمه زنانه او تاول درچې شروع کوي زنانه او تاول صرف نحو شروع کوي دایته چې کم دي صرف نه ٹھیک ده صرف نه خپل مقام لري اغه مسلمان منګ وای الحمدلله تر کافی پوری کتابونه منګ وایو احادیث هم وایو واړو کتابونه وایو غټو وایو هونا چې د کم سیز توجه خلق بدلی نو اغه به عام نه وي بیا به اغه زنانه په دې صرف او نحوه کې مشغول شي او اغه اصل شی د قران او د سنت اغه به پاتې شي چدا مونږ وای په کار ځای مونږ ویلې ها شاشم مونږ وای اصول وایو نحو وایو او قران کې الله حکم زنانو ته په نور علوم نه وکړي په دوه قسمو علوم حکم کړي سورتي احزاب کې وذکرنا ما یتلا فی بیوتکن من آیات الله والحکما اے زنانو یاد کئی آغا قرآن چلو سیشی ستاسو کورو نوکے ستاسو کور کے سوشی سشن اسے کی گی من الکتاب والحکم وذکرن ما یتلا فی بیوتکن من آیات اللہ والحکم یاد کئی چستاسو کورو نوکے لسے کی گی قرآن و سنت نو قران او سنت مونږ وایو اهمیت دا غي خزو نارینه او عوام لري ورکوسل دي او دا نور د دې لپاره اسباب دي نباځه یو نبي وګړه دا دانو منو ولې علم نمنو مخفل علم کړي دي په زنانه یو وکا خو چې داسې پاتې نشي په الکانو یو کا علم صرف شه نحو شو قانون چی دي علم دې صرف نحو خدا نه چې تاغه مقصدی وګرځي قران ته پرې دي اغا مقصدی وګرځي او حدیثو ته پرې دي نه زنانه او تدا ترغیب هغه ورکی چې دا موای قران او حدیث اصل کې اول تاسو قانون شی او درجه زکه نو چاغه پنځه شپه کاله په قانون ته درجو کې تیرې او یی داغه د 1250 کالو بوجه او بینش پک علا پدیر که نو بیاخو کوئی دو نواده وشو نو آغاری بلار جنوال تبا کم جا کدر اٹی یاده نبا دیشی و نبا داریشی نه ایدر که نه ادر که نه دی و نداری نو چو قرآن الحمدللہ لفظان ذکری ترجمه سر ذکری داس کتابون ذکری احادیث نو دابا الحمد خلم پی عاملی او نورو تا هم التر دی بیان کئی وقالو نو یو مانا دا وای دی زمان گذرو ناغور خون پا پردک دی علم نا محتاج نیو منگستا علم تا یا وای دی زمان گذرو نا او عیتن لیل علمی دک دی علم نا یا وای یا امیان وی وای زمان گذرو نا پا پردو کی دی نپویو گستا پا خبرا بچیا دیر خوکی خوکی مسئلے کے کم زکر علم زکر لیل خستا قرآن وی خو بچی جو امنه چلیگی بودا شوی ما اوز با سنگ از پا دی سپینه گیره وانی زو سپاره دخل ما دا خلق بوی چه تا اوز پولی سپاره و قرآن ده نوی اوز پا دی سپینه گیره در واقعستا نو با غوک بو تقدم خو گوره پوییگم نا زمان عمر می خوال لیده بیا با تم دقا سوی قرآن زده که ابل رزو گور آقا یو را غلی دره کال مدرسه که بلده که تیل بیا به سبا ارمان کوي وقالو قلوبنا غلفون وایده امیان نصارا چ وایده زمنګ زلونا غلفون سری په پردو کې نه پویږو ستا په خبره د دې معنی تایید سورته حامیم سجدا سرورم آیات وګورئ وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عاملون پوشکنا وائد زمان زرنا پا پردو کی دین پویگو ستا پا خبر بچیا بس تقبل وزیفہ کوا ماخ پا کارتا پریدا سلورم آیت دو صورت حامیم سجده اے امی باوی زن پوی گما ما قرآن تسلکینی مولا باوی ولدہ ما دا کدو پانی ویری یواز دا تا مولا را غلی چپنا دا گوتی امنا نیو درس کے قرآن ویم قرآن منگی نشو کولیو تے کے دا مطالعہ غواری دا سٹڈی غواری دا مخ قانون چیو صرف ہو نفو غواری زنانو لول تاسو هغه ځکه نه پیدا کوي دا د دې مانینو کار دی وقالو ال صحابه چې د نبی علی صلاتو و سلام مجلس تبرالل او ګړو او خان به سرول داغه کوم قانون چا او کوم صرف نه ویلو ویلو هغه غرادل د غرونو د سن نه ساروی را کوسل هغه خپل خپل علاقه ته بوتلو او ال حضرت سره کیناسه او هغه د الله کتاب څنګه زده کړو د الله دی کتاب سره سور مینوا چاغې په سفر روان دي قافلې دي ایوځه کې پړاو کې دمکه نه پيو بل باندې سکه اعتراضونه کوي پيو بل باندې سوال او جواب کوي او دا هغه سوال او جوابونه د سو د قران او د احادیثو د بل سنو لکه یو قافله ده حضرت عمر وا او بلا قافلہ دا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہوا عبداللہ ابن مسعود حج لطل پا یو میدان جمع شوی دی پڑاو کی یوز شوی دی آرام گئی ویرازی یرا منگ بس تپوسون استا سنو کو تاوسا منگ بانے تپوسون ہو گئی نو دا حضرت عمر رضی اللہ عنہ غلام توی پاسے گا او پا دی بلا قافلہ اعتراضو کا چھ ایو آیت آزمو فی القرآن کم یو آیت دلوی دی پا قرآن کے پوش نو عبداللہ امنی مسعود شاگرد ہوئے پاسے کا جواب ورکا آیات القرسی اللہ لا الہ الا ہو حضرت عمر رضی اللہ عنہ شاگرد تبیا ہوئے پاسے کا اعتراضو کا کم یو آیت دی پا قرآن کے ار جو آیت ان چاگردیر دو امید دی امید والا آیت دی قرآن کے امید والا چې سړی ته امید ورکه تما ورکه نو عبد الله بن مسعود شاګرد وې پاسه کا جواب وکا لا تقنتو مر رحمت الله لا تقنتو مر رحمت الله سورته زمر کې بیا حضرت عمر جلان هو شاګرد وې پاسه کا پر قافله باندې اعتراض وکا چ کم یو آیت دے کم یو آیت دے جامع آیت قرآن کے کم یو دے جامع آیت عبد الله بن مسعود شاگرد جواب ورکا جامع آیت سورۃ النحل ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینهى عن الفحشاء والمنکر چو جوابونه سنو سوال نو جوابونه جواب کیږي سوالم کیږي او جواب سي ملاويږي حضرت عمر پاسه ده جلانو والله قسم په الله فيكم عم ابن مسعود قسم په خدای کافله والا او تاسو کې ابن مسعود موجود ده دا جوابونه بغیر ده ابن مسعود بل څوک نشور کولی دغه قران خزده کړي حضرت عبداللہ ابن مسعود پاسے ہوئے یا عمر سے موجود ما جواب نظر کو ما دا غیر دا سے دو قرآن سے رسو ٹکی میں کس دکی مالا کو ننوی ترجمار چالا وردی تکیلہ تعالی ترجمہ در دی دا ترجمی کو منگ پس دی آسانی کری دی چا عرصو دکی نور دا دیر گران کار دی و مقصد پوی دل دا ہو دیر گران کار ہو وقالو قلوبنا غلفن وائد ازم قرآن توجو خالق نہ ورکی نو قران زکه وی مله ما ترجمه زکړه ترجمه ز د کولوم مقصد دی خو پاغي باندې ځان پویا کول او داغي مقصد تر رسیدل دا ډیر ضروری خبره ده نو دلته کې په دوو فرقو باندې ردو یو د امیانو او بل د پوه د مولایانو نو دا غدوالو فرقو رد دې ګونو لفظ دا سره ورو چې په دواله فرقو سوګو دا د قران اعجاز او بلاغت دی چې کله په ډیرو فرقو رد کې لفظ دا سره ولي چې باغ ټولو شامل دي وقالو دت امیانو مولایان دواله وي اینه د قران دواله دشمنانو امی همو او مولا همو وای دې زمنګ زرونا ډک دې لمنا یا په پردو کې نه نه لاوي بل لعنهم الله بكفرهم بلکې پلانت کړی د الله بكفرهم په سبب د کفر د دی باندې ګور دا الله کتاب چې چا ځدنه کنا او سپکه وته وکړه نو سبب د لعنت دا به وګرځي دا قران په هغه باندې سوې لعنت لګي نا دا اللہ کتاب تسپکو نگو رے دا اللہ دی کتاب بیانون کو تسپکو نگو رے ورے لیکنن سبا چھ بیانون کو دا اللہ دی کتاب تا خلقو دیر سپک کتری دی اور دیر بد رویہ کے دیر بد خلق ہو جائی نا نا دا خبرانا دا کم اخلونا چھ دا اللہ دی کتاب درس خوری گی کم اخلونا چھ دا توحید و دا سنت آواز خلقو تقوزی رسی گی دا غیب بیزتی ہو نکی ورے وګورا بل لعنهم الله بلکه پلان کړی دی الله په سبب د کفر دا غیبانه کفر ادا او چې د قران نه انکار وکړو کفر ادا او چې په قران نه پویوګو نه زکو ها اوه کن نظر در حال خود عنا تمام اندرین فرصت تو مشغول خدا ته په خپل حال کې نظر وکا چې ته په سکه مشغول شوي اے 24 گھنٹے په دې نورو شزونو کې ساتريږي علم د دنیا کې روانه دا یو علم دی دا بل علم دی دا ټیوشن دی دا رسائی دا داز د کولی کل نظر در حال خود عنا تمام اندرین فرصتو مشغول کدا ته په خپل حال کې نظر وکاش څه په څه کې مشغول شوي ما سلمو قاضی مبارک می خری رنج در تحصیل منطق می بری اغڑ غڑ کتابو نا دی پسن نیولی دی چدا یاد نشو سلمو قاضی می بزی راشا سو پوری با دو یونیان یانو علم وی راشا رو گندی دی ایمان علم مو آیا بس اپریدہ کنو راشا لو گندی دی چند خوانی حکمت یونانیان حکمت ایمانیان را هم بخوانا راهم بخوان چند خوانی حکمت یونانیان حکمت ایمانیان راهم بخوان راشد غندام بکی وای کر اے مدرس درس قرآن هن بگو لوح دل از فل شیطان بشو اے مدرسا دو نورو کتابونو تدریسونه که گورا دا دریم یاشتی دسکولونو دا کالو جونو چوٹی دا تکنه دا استازان علم دی منګولې لګي لیکچرران علم دي منګولې لګي پټیوشنو باندې سار ماخا ماسوتن مختلف ټیمونه تقسیم کړی دي چې موږ په دې کې کمایي وکړو یو ټیم سان نه ده نه ګرمي ګوري نه سړزي ګوري خپلو تنهاګانو پاغه باندې اکتفا نه کوي په دې کې هم لګیا دي هغه کې هم لګیا دي نو دې په څو پرته لګیاي راشه لګو د درېمه چټی ده دې کې به قران زکما دې کې به قران او خیمه لوح دې اے مدرس درس قران هم بگو لوح دې ازفز له شیطان بشو زړه دې شیطان د بولو نه صفا کارا شه قران تم لوغو نه کینا شاګردان هم قران ته کینا وا ها او اول مې یو کس ته پوښتنه کوي نه نو یا خو دې لوټیوشن نه ولې په مختلفو ټیمونو کې اوسګاری کنا حمید آغا چې لکچری دی آغا وی پا غی اکتفا نکی او د خپل ٹیم آغا چه کم تنخواه آغا لابی صحیح کار نکی و پا دیکھے لگیائی وقالو راش لوگون دی دو قرآن علم تم کینا بچے کینا و خپل ازدکا وقالو قلوبنا غلفن بل لعنهم اللہ بلکه پلانت کری دی لر اللہ بی کفرهم پا سبب دو کفر دائے کفریو کونو دا پلانت شف قلی لما یؤمنون نو کم پا کم انکی کم دی ایمان روڑی دا لب کتاب گورت دا قلیلن کی دا تنوین دا پارا دا کم والی دی قلیلن دا مادا هم دا کم والی دا او د قلیلن نرسو دا ما هم دا پا دا قلت دے دری نو زکر مانگ مانا کو فقلیل ما یؤمنون کم پا کمو کے کم منی دا اللہ کتاب زکر کم نمانی یہ آخوز سکول لی آخوز کالج دے سکولونو کالجونو غوز نشتا کنا رو را او سو تاثر دا شیرے دا اللہ کتاب زدہ کراشا دا اللہ پا کتاب بانے زان پویا کا کم پا کمو کے کم چے اللہ پی جانے پیغمبر صفات پی جانے احکام پی جانے اوامر پی جانے نواہی پی جانے دا دین معاملات پی جانے فقلیل ما یؤمنون کم پا کمو کے کم یقین کئی دا اللہ پا کتاب او لعنت دل تکے ویلے دے بل لعنهم اللہ بلکہ پلانت کری دے لر اللہ پس سبب دو کفر داغے دا لعنت دل تکے بیام دی صورت کے رازی تاسو اگرے آیات نمبر یوکم یوصل یوکم شپیتا آیات اگرے باغ چا لعنت دے دل تکے چو قرآن ازدن کو بل لعنهم اللہ نو قرآن نے انکار وکړو نو التوی لعنت پاغه چام دې چې مسله د دیني د خلکو نه پټه کړی دا یو سل یو کم شپې ته مایر ان الذين یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى من بعد ما بیناه للناس فی الكتاب اولئک یلعنهم الله ویلعنهم اللائنون دلته اوسوک لعنت دې یکتمون چپټه کو د خلکو نو قران او سنت او نودا د لعنتی دارنګ یو لعنتی چې قران مزدن کوي نو خدا دیم لعنتی هغه څوک دی چې مسله توحید پټه کړی دا دریم لعنتی وګورې تاسو یو سل دو سوا دو کم این دو کم درې سو نمبر آیات وګورئ دو سو اٹن می نمبر آیات ته غاډه وا آل عمران وګورئ تاسو یو کم نوی یو کم نوی آل عمران د درېمې سپارې آخر ان الذين اولئك جزاؤهم ان عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين واتیا واتیا کنه واتیا نمبر یا دلتم چې مرتد شد دیننا كيف ياد الله قوما كفروا بعد ايمانهم اولئك جزاؤهم ان عليهم لعنه الله والملائکه والناس اجمعین چې د دین مرتد شو نو لعنتی شو او د لعنتی دعا او توبه بیا کړه قبلی خالدین فیها لا یخفف عنهم العذاب سپک بنګ دی شي دا غین عذاب عذاب به سپک نشي لعنتی شو دا رنګي وګورې تاسو د سورته نور 23 نمبر آیات وګوري سورت نور الله سوک لعنت دې چې الله او پیغمبر ته تکلیف ورساو الله او پیغمبر ته تکلیف ورساو سورت نور وګوري لعنو فی الدنیا والآخرہ سورت نور آیات نمبر دې اتلسم پارا آیات نمبر 23 ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنو فی الدنیا والآخرہ بشکا کسان چې بدنام کړي مومنان زنانا نا خبره لعنو فی الدنیا والآخرہ لعنت کړي شو دی دنیا او آخرت کې ولهم عذاب عظیم او ها دل د عذاب دی لوی او چې څوک غلط کار کوي نو پاغه لوی عذاب دی لعنهم الله پلانت کړي دی لره الله تارنګي دې دې قران ذکر کړي دلته موي اولائک یلعنهم الله دا کسان پلانت کړي دی لره الله وا به کوبریم په سبب د کو ته ملعون الله دې چې قران دې ځنه کو په قران دې ځان پوه نه کو قران لدی وخ ورنه کو نو ته ملعون الله یره وې بل لعنهم الله چې د قران دشمن دې د قران هغه زکول خو پرې دې چې د قران نه خلق منه کوي الکه قران ته لاله نشي دې نه قران موایا بل لعنهم الله بلکې بلان کړی دې الله په سبب د کفر راغې کفر اداو چه خلق ایتی منکا کفر اداو چه زدینکا کفر اداو چه عملیونکا فقلیل